श्री गणेशाय नमः। अदरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अदरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वेणुर मधुरो रेणुर मधुर पाणिर मधुर पादौ मधुरौ नत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं स्वप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं ममितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं स्रष्टं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा स्रष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मंगलभवनमंगलधारी द्रवं सौदशरथजरे बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हो धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर किए चारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम हो है वही जो राम रचिराखा को कर तरत बड़ाए साखा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ जयी के जयी पर सत्य सनेहू सोते ही मिलय न कछु संदेहू राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय के जय पर सत्य सनेहू सोते ही मिला है ना कछु संदेह। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वन में जाय ताड़ का मारी, चरण छुहाए अहिल्या तारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण बचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास को दीजो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति कुसुदन प्यारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हरे राम हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना, इस जग के बटने मुख से इस मंत्र के बोल पड़े, श्री राम श्री राम तेरे लोक पति आकर के वट की नाव उठ, हरे राम हरे राम हरे रामा जपते ते हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना, इस मंत्र की महिमा को भिलनी ने जान लिया, श्री राम श्री राम इस मंत्र की महिमा को भिलनी ने जान लिया, रघुवर खुद घर आए इतना सम्मान किया, हरे राम हरे राम जपते दे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग में जाना, इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया, श्री राम उस कपटी रावण की लंका को उजाड़ दिया, हरे रामा जपते थे हनुमान, इस मंत्र से हार गया रावण साबल साली, श्री राम इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली, इस मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाली, इस मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाले, हरे राम जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु मेरा देव अलख आवेव, सर्व पूजा गुरु गुरुदेव, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु में आवर नहीं मैं था, अनदिन जपो गुरु गुरु नाम, अनदिन जपो गुरु गुरु नाम, गुरु गिर पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु मेरा ज्ञान गुरु रे दे ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु की शरण ब्रह्म कर जोर, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु से बाते हम छुटकार, गुरु से बाते हम छुटकार, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, अंधकार में गुरु मंत्र उजाला, गुरु के संग सबल निस्तारा, गुरु के संग सबल निस्तारा, पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु बहुत पावे भग पार, गुरु सेवाते यम छुटकार, गुरु सेवाते यम छुटकार, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, अंधकार में गुरु मंत्र उजाला, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु मेरा ज्ञान गुरु रे दे ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु की शरण रहूं कर जोर, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु पूरा पाइए मन भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु घर पूजा गुरु गोविंद, गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु नानक नानक हर सोई, गुरु घर पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रतात धनमात्मोति धनात धर्मम तथा सुखम, विद्या विनय देती है विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है, धर्म से सुख प्राप्त होता है। मेरो काना गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, काना मेरो नंद जू को छोना, काना मेरो नंद जू को छोना, राधे मेरी वृष भानु लली केसोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब को फूल केसोरी मेरी कुसुम कली, काना केले नंद जू के अनुना, काना केले बाबा जी के अनुना, राधे खेले रंगी गली केसोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब को फूल केसोरी मेरी कुसुम कली, ब्रजनी दी दर्शन की प्यासी लोटा भटके गली गली केसोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब को फूल केसोरी मेरी कुसुम कली, राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्री राधे। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा का जल लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे पांव नाजुक दूसरा पायल बंधी, तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन धरा, तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रुक्मणी खड़ी, एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रुक्मणी खड़ी, तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया, तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तुम देवता हो दूसरा प्रियतम मेरे, तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, बैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, गूंजेंगे राग बन कर वीणा की तार बन के, प्रगटोगे नाथ मेरे हृदय में प्यार बन के, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन कर उठा करना, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन कर उठा करना, वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, नाचेंगे मोर बन कर है श्याम तेरे द्वारे, घन श्याम छाए रहना बन करके मेघ कारे, अमृत की धार बन कर प्यासों पे दया करना, बैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, तेरे वियोग में हम दिन रात हैं उदासी, अपनी शरण में ले लो हे नाथ ब्रज के वासी, तुम सो हम शब्द बन कर प्राणों में रमा करना, बैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजरी रोज लगाता हूँ, मैं तेरा नौकर तेरी हाजरी रोज लगाता हूँ, दर दर मेरा सर ये झुके ना सोच के दर पर आता हूँ, दर दर मेरा सर ये झुके ना सोच के दर पर आता हूँ, तेरे जैसा मालिक पाकर दुनिया से इतराता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरे, हाजरी रोज लगाता हूँ, एक कृपा और कियो दाता, स्वाभिमान से जीने वालों को तेरी राह दिखाता हूँ, तेरी राह दिखाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरे, हाजरी रोज लगाता हूँ, दर दर मेरा सर ये झुके ना, सोच के दर पर आता हूँ, दर दर मेरा सर ये झुके ना, सोच के दर पर आता हूँ, तेरे जैसा मालिक पाकर दुनिया से इतराता हूँ, तेरे जैसा मालिक पाकर दुनिया से इतराता हूँ, तेरा नौकर तेरे, हाजिरी रोज लगाता हूँ, क्या देते हो क्या लेते हो, कितनी तेरी मजबूरी है, कितनी तेरी मजबूरी है, सबके आगे भेद क्यों खोलूं, ऐसी मेरी क्या मजबूरी है, ऐसी मेरी क्या मजबूरी है, मिलता है औकात से ज्यादा दुनिया को बतलाता हूँ, मिलता है औकात से ज्यादा दुनिया को बतलाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरे, हाजरी रोज लगाता हूँ, कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ लेस देन 200 KB, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में श्रीनाथ की शरण में, गिरिराज की शरण में श्रीनाथ की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, फिर अब है ना कोई होगा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे तू इन्हीं के हाथ में, फिर अब है ना कोई होगा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, मेरी अखियां तुमसे लड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तुम सा ठाकुर और न पाया, मैंने ही तुमसे नेहा लगाया, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, मेरी टूटे ना भजन के लड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें, दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, कीजिए हम पर कृपा ऐसी हे परमात्मा, मोह मद मत सर रहित होवे हमारी आत्मा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छन्या कर दे तू, बिन माँ जी के काम नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाले श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महक है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी, मेरे दिल की तमक यही है करूं से तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, चाहे जैसे रकबन बारी बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अरज लगावे सबकी सुनियो रे। प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अरज लगावे सबकी सुनियो रे। प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रटियो रे। प्रभु मन बसियो रे, बजरंग बाला फिर धारी माला संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे, बजरंग बाला फिर धारी माला संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे, ना कोई संगी हाथ की तंगी जल्दी हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रटियो रे। प्रभु मन बसियो रे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे। प्रभु मन बसियो रे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे। प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रटियो रे। प्रभु मन बसियो रे, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रटियो रे। प्रभु मन बसियो रे, मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे। राधा रानी लागे मन करो जन्म जी को पानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे। महारानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की रज धानी लागे। भक्ति के रंग भक्ति के रंग ब्रज धाम राधा जू की रज धानी लागे। मन करो करो जमुना जी का पानी लागे। मीठे रस से भरो री राधा रानी लागे। मन करो करो जमुना जी का पानी लागे। भक्ति के रंग जय हो तुम्हारे बजरंगबली, तेरा शिव रूप में आना गजब हो गया, मारे राक्षस को चुन चुन के बजरंगबली। तेरा शिव रूप में आना गजब हो गया, काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कोटिन रूप धरे मन मोहन तरु न पावे पार, रूप रंग की छवि ली पट रानी लागे मन कारो कारो जमुना जी का पानी लागे, मीठे रस से भार्यो री राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी का पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारे जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ब्रस भान की ललित तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे। राधा राधा नाम रटते है जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरोरी भैया। मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने देर लई अकेली बनिया गई। मैं तो गई थी यमुना तट पे, काना खड़ा था रिबन घट पे, काना खड़ा था रिबन घट पे। बड़ी मुझको रे देर भाई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। श्याम ने मेरी चुनरी झटकी, श्याम ने मेरी चुनरी झटकी। सर से मेरे गिर गई मटकी, भैया मेरी मरोड़ गई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। बड़ा नटखट है श्याम सवरिया, देदारी मोरी कोरी चुनरिया। मेरी गागरिया फोड़ गई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। लाख कही पर एक न मानी, भरने ना दे वो मोह पानी। मारे लाज के मैं मर गई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा। काली कमली वाला इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन गजरारे, गोरी गोरी राधिका के नैन गजरारे। काले नैनो बाली ने ओ, काले नैनो बाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई इठलाती, इतने में राधा प्यारी आई इठलाती। मैंने ना जादू डाला बोली बल खाती, लाडला कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू और प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए होए होए होए नजर ना लग जाए होए होए होए काजल के कोरे होए होए होए मेरा जिगर मरोड़े होए होए होए रंग रस में भोरे होए होए होए मैं तो हरी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए होए होए होए नजर ना लग जाए आंखों का काजल होए होए होए तेरा जिगर है घायल होए होए होए तेरे प्यार में पागल होए होए होए कर डारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होए होए होए तेरे मुकुट की लटकन होए होए होए तेरे अधर की मुस्कन होए होए होए गिरे वह की मटकन होए होए होए बलिहारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होए होए होए तेरी रीत है टेढ़ी होए होए होए तेरी प्रीत है टेढ़ी होए होए होए तेरी जीत है टेढ़ी होए होए होए मैं तो हारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए एक जोगी आयोरी तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का हेलो आ पापा आओ आराम स्वामी है तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार बेड़ा पार तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे काहे को करे काहे को करे नैया तेरी राम हवाले लहर लहर हरी आप समाले हरी आप ही उठावे तेरा भार उदासी मन काहे को करे तू निर्दोष तुझे क्या डर है पग पग पर साथी शर है जरा भावना से कीजियो पुकार उदासी मन काहे को करे सहज किनारा मिल जाएगा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा सच्ची भावना से कीजियो पुकार बेड़ा पार बेड़ा पार नाम नाम के ही राम आती मैं विक्राम गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाम गली गली जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर सब कंगाल हुए सोने चांदी वालो सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा दो दिन का यह चमन किला है फिर मुरझाए कली कली ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाम गली गली माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाम गली ओ राम नाम के हीरा मोती। मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व धारा, पर मैं और तू दोनों एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह वेश धरा, पर मैं और तू दोनों दोनों एक ही है। 7694. Seven, six, nine, four, eight, seven. Two, nine, six, two. श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम लोग करी मेरा को सांवरे की बंसी को बजने से काम राजा